RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 maja jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Obrona polskich interesów i wartości tematem konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Tłumy w ogrodzie dolnym Zamku Królewskiego. Seryj Kwaśnica na warszawskich wyścigach. W obronie polskich wartości i interesów mówili podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. W czasie spotkania podkreślano też znaczenie nie tylko wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale też kolejnych, które odbędą się jesienią. O szczegółach nasza reporterka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że głosowanie 26 maja to wybory wielkiej stawki. Zaznaczył też, że Polacy będą decydować o losie kraju również w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy i będziemy, można powiedzieć także, decydować o tym, czy obronimy się przed pewnymi zagrożeniami. Lider ugrupowania mówił o obronie m.in. polskiej waluty, tradycyjnego modelu rodziny czy polityki społecznej, w tym 500+. Znaczenie udziału w wyborach podkreślał również premier Mateusz Morawiecki, by, jak mówił, Polska była nowoczesna, skuteczna i by w kraju była normalność. Z kolei europoseł Kosma Złotowski, który jest jedynką w okręgu na liście PiS, podkreślał znaczenie modelu Europy ojczyzn. My uważamy, że jesteśmy Europejczykami właśnie dlatego, że jesteśmy Polakami. Kolejna konwencja regionalna PiS odbędzie się jutro w Szczecinie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 800 tysięcy złotych to czarnorynkowa wartość narkotyków zabezpieczonych przez policjantów z Gdańska i Olsztyna. W akcji wsparli ich strażnicy graniczni z Kętrzyna. Funkcjonariusze z Gdańska ustalili, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego może być nielegalna plantacja konopi indyjskich, relacjonuje komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardela. Funkcjonariusze na terenie powiatu ostródzkiego weszli do domu, w którym umiejscowiona była nielegalna plantacja. Wewnątrz zastali 37-latka i zabezpieczyli ponad 60 krzaków konopi indyjskich innych niż włókniste oraz blisko 20 kg gotowego suszu roślinnego. Policjanci zabezpieczyli także profesjonalny sprzęt służący do uprawy, namioty, systemy oświetleniowe, wentylacyjne. Zatrzymano dwóch mężczyzn, 37 i 39-latka. Obaj są związani z olsztyńskim środowiskiem pseudokibiców i byli już karani. Usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Ogród dolny Zamku Królewskiego, otwarty dla zwiedzających. Po wielu latach prac przez bramy otaczające ogród przeszli pierwsi zwiedzający. Warszawiacy i turyści, którzy przyszli podziwiać dzieło architektów i ogrodników, nie kryli zachwytu. Super, tak. Właśnie mówię do męża, że jak się wchodzi, to tak się czuje taki iście królewski nastrój. Przepięknie, bo jeżeli jest pałac, no to musi być i ogród. Chyba najfajniejsze jest to, że całe Stare Miasto jest takim wielkim kamienno-betonowym kompleksem, a to jest taka odskocznia i jest to taka namiastka natury i wolności, więc chyba to najbardziej urzeka. Było zielono, ale to był słaby trawnik, który od czasu do czasu służył do rozstawienia namiotu pod jakąś imprezę, ale teraz jest bardzo pięknie. Otwarcie ogrodu to symboliczny koniec odbudowy całej warszawskiej starówki po zniszczeniach wojennych. Ostatni krok po Arkadach Kubickiego i Ogrodzie Górnym w odbudowie otoczenia Zamku Królewskiego. Kiełbasa, chleb na zakwasie, kwaśnica czy świeży twaróg. Ponad 100 wystawców prezentuje swoje produkty na pikniku Poznaj dobrą żywność, Polska smakuje. Na terenie torów wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Na imprezie zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi można poznać i skosztować wszystkiego, co tradycyjne, regionalne i ekologiczne. Smakuje Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, czego spróbowałeś? Jadłem już polskie jabłka, szynkę i piłem sok aroniowy. Przede wszystkim tutaj promowane są produkty oznaczone znakiem Poznaj dobrą żywność. Prócz pokazów kulinarnych można wejść na starego dobrego Ursusa, pogłaskać alpakę, która na co dzień służy do alpakoterapii. Dziecko pojeździ na kucyku, można też sprawdzić, co dobrego przygotowały najlepsze koła gospodyń wiejskich. W tym miejscu smak jest bowiem najważniejszym ze zmysłów. Tutaj są pyszne, świeże soki wyciskane, broku, marchewki, owoce, jabłuszka polskie. Bardzo nas to cieszy, że Państwo odwiedzający chcą spróbować naszej zbójnickiej kwaśnicy na golonkach, na ziebrze wędzonym. Jeszcze trochę ma tam dodatków, coś mu upolowali, ale przede wszystkim promujemy dzisiaj wieprzowinę. Przygotowaliśmy na degustację babkę ziemniaczaną, pierożki z soczewicą i placuszki, racuchy z jabłkami.

energiczne block party na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Tytuł bankiet, no to się kojarzy, prawda? Z bankiet, bal, przyjęcie, królewskie takie rejony. Jak powiedziałam, dzisiaj w Radiowym Domu Kultury do godziny 15 znacznie więcej będziemy podróżować także po Polsce. Odwiedzimy Łódź, odwiedzimy Katowice. Będziemy także niedaleko i właściwie spróbujmy zrobić to już od razu, ponieważ niedaleko z naszej perspektywy królewskiej, że tak to ujmę łagodnie i skromnie, jest Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie oczywiście dzisiaj trwa piknik naukowy. Kuba Witkowski na miejscu obserwuje wszystko, co jest dostępne dla uczestników tego pikniku, a zatem dzięki magii radia przenieśmy się dokładnie tam. 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. No właśnie, dzięki magii przenosimy się na PGE Narodowy. Tu od 2 godzin trwa Święto Nauki. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przyciągnął prawdziwe tłumy. Przyznam się, że do pewnego momentu bałem się o pogodę, ale teraz wiem, że były to obawy niesłuszne. Jest słońce i cudowna atmosfera. A tym razem chciałbym Państwa zabrać na stoisko Lasów Państwowych. U nas można przekonać się, jak dzięki maszynom praca w lesie staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza, mówi Anna Kukier z Nadleśnictwa Liposz. Korzystamy z wielu maszyn, z wielu urządzeń, które ułatwiają nam pracę i w pewien sposób zapewniają bezpieczeństwo. Tutaj jesteśmy w miejscu, które imituje kabinę harwestera. Jesteśmy w symulatorze. Powiedzmy, co to harwester? Jest to maszyna, która ścina drzewa i w czasie nawałnicy, tak jak w Nadleśnictwie Lipusz, które było bardzo mocno dotknięte nawałnicą, pomaga nam w sposób bezpieczny uprzątnąć skutki nawałnicy, czyli połamane drzewa. Naciśnij raz. Komputer nam wyznacza sortyment, czyli odpowiednią długość, którą będziemy ciąć. I teraz widzisz na ekranie komunikat, że trzeba użyć piły. Zielone światło, możemy ciąć. Chłopiec, który siedzi teraz w kabinie na fotelu, widzi dokładnie to, co widzi operator w maszynie, czyli widzi głowicę, która przed nim pracuje. Próbuje ścinać to drzewo. To są 2 joysticki, jest mnóstwo klawiszy. Coś takiego dla osób, które lubią gry komputerowe. Myślę, żeby się w tym sprawdziły. Podejdźmy tutaj. Tutaj można swoich sił próbować piłą taką, jak się 40 lat temu cięło drzewa, czyli właśnie ręcznie w 2 osoby. Jak idzie, to prosta rzecz? No, zależy, czy druga osoba też potrafi. Trzeba się zgrać. No, jak najbardziej. Ale pan się zasapał. A tam zasapał, no. Kwestia wprawy. Zdobysław Czarnowski, dyrekcja Gdańska, Nadleśnictwo-Kościerzyna. Tutaj mamy tor przeszkód. Tor przeszkód. To ma nam pokazać, zobrazować, jak wyglądały te nasze lasy po przejściu tej nawałnicy. Przez to musieli się przedzierać nasi pracownicy i, no, i sami leśnicy też, żeby zinwentaryzować te wszystkie szkody, no i zacząć działać, zacząć wycinać te powalone drzewa. Coś się tutaj dzieje. Kotlety ubijają, czy co Nie. tu się dzieje? Robimy sobie odciski liści. Dlatego słychać te tłuczenie. W użyciu są młotki metalowe, młotki drewniane. Bierzemy, rozkładamy płasko, zawijamy. I mamy taki negatyw i pozytyw liścia. Sadzimy tutaj drzewka leśne. Jak to się robi? Mamy takie urządzenie typu kostur. Kosturem wbijamy się głęboko w ziemię. To jest taka tuleja. Tak, z taką dziurką zaostrzona troszeczkę, mocno musimy się wbić w ziemię. Wymaga to użycia znacznej siły. Wyciągamy, robimy sobie tutaj dziurkę i w tym momencie już zabieramy sobie drzewko z kasety, z bryłką. Wsadzamy, przyklepujemy, przydeptujemy i mamy posadzone własne drzewko. Udało się? Udało się, Ania? Udało się? Tak, udało się. Zapominamy trochę o tym też, że las ma też funkcje gospodarcze, czyli właśnie daje nam drewno, które, no, nie ukrywajmy, każdy z Państwa w domu ma. I tu Państwo możecie na naszych stoiskach zobaczyć od podstaw, czyli jak wsadzimy drzewka młode, jak to należy pielęgnować i później też są pokazy z harwesterem, z makietami, jak to drzewo pozyskujemy i to drzewo później wędruje do Państwa do domów. Na stoisku można się nauczyć także znakowania drzew i też przyjrzeć nowoczesnemu autu elektrycznemu. Oprócz stoiska Lasów Państwowych zapraszamy też do namiotu Polskiego Radia, bo taki też tutaj stoi. Można tam spotkać wielu znanych i cenionych dziennikarzy, także z Radiowej Trójki. No właśnie. Czy ty wiesz, że będziesz w tym namiocie za 3 godziny, 4 godziny z kawałkiem? Ja wiem, że ty będziesz o godzinę wcześniej. To prawda. No tak, jeżeli chodzi o drzewa, to my oczywiście przede wszystkim jesteśmy za tym, żeby je sadzić i zresztą jesteśmy w takiej pięknej przestrzeni, w której trzeba było o tą zieleń zadbać. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka widać jeszcze zdjęcie ogrodów, tego dolnego ogrodu Zamku Królewskiego w Warszawie podczas prac. Zapewniam, że dzisiaj ten ogród wygląda niesamowicie, zupełnie inaczej. Zapraszamy, aby to porównywać także w internecie, jeżeli ktoś nie może być w Warszawie, lub w kolejnych dniach, tygodniach i latach podczas wycieczek do zamku. Zresztą my za chwilę porozmawiamy ze specjalistami, więc teraz jeszcze przerwa na muzykę. To zespół, który nazywa się Altıngün, holendersko-turecki, bo tak należałoby precyzyjnie określić pochodzenie tej grupy. Najnowsza płyta przynosi także ten utwór. No a my w naszym przenośnym radiowym studiu w Dolnym Ogrodzie Zamku Królewskiego w Warszawie mamy pierwszego gościa. Ależ tak, Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. No i to są bardzo przyjemne okoliczności. Wprawdzie nie mamy sukien, a przydałyby się do całego tego zamkowego anturażu, ale to, co dzisiaj jest ważne, to ten etap, który się kończy. Po wielu latach mamy w końcu odbudowane w całości no to, co zostało przez lata i wiele lat temu zniszczone. Proszę państwa, mamy zrealizowany zamysł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak naprawdę pierwszy raz w historii Zamek Królewski wyszedł jakby poza skarpę. Zamek Królewski kieruje się w stronę Wisły. Robimy ten kolejny krok, a może kiedyś dotrwamy do tego, że Wisłostroda nam się zakopie pod ziemię i dojdziemy do samej Wisły. To byłby piękny kolejny etap. Na razie zrealizowane mamy dwa wielkie tereny, które pozwalają jakby domknąć ramę obrazu. Wszelkie rezydencje monarsze, rezydencje królewskie zawsze były otoczone ogrodami. W całym świecie mamy ogrody. Zamek ich tych ogrodów nie miał. Dopiero w 2013 zaczęliśmy robić ogród górny i udał się. Niecałe dwa lata otworzyliśmy ogród górny, ale z natury swojej ogród górny, jako ta część przylegająca do murów zamku, zawsze była bardziej... No nazwałbym to elitarna, to znaczy to było zawsze miejsce królewskie. Teraz nie jest królewskie, bo bramy oczywiście mamy zawsze otwarte. Zapraszamy wszystkich państwa do ogrodu, zapraszaliśmy przez cały czas, tylko do ogrodu górnego bezpłatnie i codziennie. No oczywiście poza zimą, w zimie ten ogród nie funkcjonował. Natomiast dodajemy kolejny element. Dodajemy element ogrodu dolnego, który łączy przez schody na arkadach Kubickiego wielki teren, ponad 2-hektarowy teren nowego całkiem ogrodu. Ale czy nowego? No więc właśnie nie całkiem nowego, dlatego że ten teren zawsze był przeznaczony na ogród. Już Jakub Kubicki na początku XIX wieku, budując arkady Kubickiego, miał teren, który z zamysłu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego był wyrwany Wiśle. Według tego zamysłu zasypano fragment koryta rzeki, właściwie taką dość nienaturalną zatokę koryta rzeki, bo to było miejsce z dwóch stron ograniczone takimi wielkimi półwyspami, trochę śmieci, trochę gruzów, trochę jakichś takich nanosów rzecznych. I to łatwo dało się zasypać i to łatwo dało się utwardzić, ale tak naprawdę Kubickiemu nie udało się założyć na tym ostatecznego ogrodu. To znaczy był wytyczony, jest projekt nawet ogrodów Jakuba Kubickiego, to jest tak zwana gęsia stopka, czyli taki wachlarz jakby alejek od centralnej arkady rozchodzących się na boki, ale szczerze mówiąc arkady same, jako ten tunel, pierwszy europejski tunel, bo przecież to była budowla zrobiona po to, żeby przepuścić ruch z Nowego Miasta na Marienstadt bez przeszkadzania ówczesnym, no nie polskim władzom, które wtedy na zamku stacjonowały, ale jednak to był tunel, ale już po upadku powstania listopadowego, czyli zaledwie mniej więcej 30 lat po, nawet niecałe 30 lat po zakończeniu budowy arkad, one przestały być tunelem, one przestały być ulicą, one zostały podzielone na poszczególne jakby boksy, elementy. Tam zaczęły stacjonować konie, oddziały kozackie i różne inne rzeczy i co się okazało? I nagle to miejsce po ogrodzie stało się najłatwiejszą rzeczą, mianowicie polem marsowym, polem maneżowym. Tutaj po prostu kozacy trenowali jazdę konną, ergo zasypując i niszcząc kompletnie tę zieleń, którą jeszcze według projektu Jakuba Kubickiego tutaj założono. To łączy Zamek Królewski z siedzibą radiowej Trójki, bo w naszym budynku też zanim tam zostało radio, też były konie i też stacjonowało wojsko. Ale wracając do tego, co trzeba było zrobić tutaj w tym dolnym ogrodzie, aby on tak pięknie wyglądał, to rzeczywiście inżynieryjne prace były wstępem do tego, aby ta zieleń mogła tutaj pięknie, wieczorem oświetlona, wybrzmieć. Zapraszamy wszystkich, żeby właśnie szczególnie wieczorem może zobaczyli, chociaż cały dzień jesteśmy otwarci, ale wieczór pokazuje plastykę tego całego ogrodu. Ale trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ja mówiłem o nieszczęściu tego ogrodu, ja mówiłem o tym, że te ogrody nie istniały. Tak naprawdę dopiero okres międzywojenny stworzył jakąś możliwość zrobienia tutaj ogrodu. Dwóch wybitnych skądinąd architektów, najpierw Skurewicz, a później Szyszko Bochusz, który to Szyszko Bochusz był zresztą trochę faworytem prezydenta Mościckiego i tak bywało nawet, że kto inny wygrywał konkurs, a kto inny realizował projekt, ale cóż, otóż właśnie. Zaledwie cztery rysunki projektu Adolfa Szyszko-Bochusza z 1937 roku, zachowane w Archiwum Narodowym w Krakowie, stały się podstawą do odtworzenia ducha tego ogrodu, tego modernistycznego ogrodu z czasów Art Deco, z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Dziś wieczorem na przykład będą tutaj po ogrodzie krążyły panie w strojach z międzywojnia. Piękny, piękny widok. Zdaje się, że już krążą nawet. Tak. No, może próbują na razie. Te, co krążyły panie, to były z nieco wcześniejszej epoki ubiory. Ale muszę jeszcze powiedzieć o jednym. O czymś, co było tak naprawdę impulsem do rozpoczęcia prac przy ogrodzie, bo przecież wiele osób pamięta, że teren podzamcza od arkad Kubickiego do Wisły przez długi czas, od II wojny światowej praktycznie do czasu zakończenia odbudowy zamku, do 90. lat, był jednym wielkim gąszczem samosiewów, dziko rosnących drzew, stojących tu baraków, kuźni, kotłowni, kominów jakichś składowisk materiałów dziwnych, dołów z wapnem, baraków po PKZ-owskich. I ja nawet wtedy zaczynałem pracę w zamku. Ja zaczynałem pracę w zamku w 90. roku i wtedy właśnie pokazało się sławne zdjęcie lotnicze lotników amerykańskich, które teraz jest wykorzystywane, ten film, przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Lot Liberatorem nad ruinami Warszawy. 45. rok, proszę Państwa, widać totalną białą plamę ruin zamku. Nawet nie można kształtu zamku odczytać z tego zdjęcia, bo jest biało od gruzów. Jest spalone, zbrużone, zniszczone stare miasto, ale kamera ta pokazuje również teren podzamcza i zdziwienie. W tym Podzamczu rosną piękne cztery grabowe strzyżone szpalery, strzyżone boskiety. 45 rok, cztery boskiety. 90 rok, kiedy my oglądamy, nie ma nic. Są chaszcze, gąszcz i nie wiadomo co. No to bierzemy, docieramy do projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, widzimy. Robimy dochodzenie. No tak, robimy dochodzenie, co się z tym stało i nagle oś zamku jest osią, oś ogrodu jest osią zamku. Główny ryzalit środkowy zamku, główny łuk Arkad Kubickiego, brama w stronę Wisły mają oś jedną. No to dobrze, po stronie północnej rosną wysokie drzewa. Po stronie południowej cóż jest? Ślimak. Ślimak mostu Śląsko-Dąbrowskiego, czyli już wiadomo, że nie ma części ogrodu. Ale my z ówczesną opiekunką historyczną zamkowych ogrodów, panią dr Małgorzatą Szafrańską, no miałem tę przyjemność uczestniczyć w tym procederze, poszliśmy w te zarośla i zaczęliśmy szukać tych reliktów. Jeżeli one rosły w 45 roku, to muszą rosnąć w 90. I co się okazuje? Bez większego trudu odnajdujemy 92 sztuki grabów sadzonych ręką Adolfa Szyszko-Bohusza w 37 roku. One są zdziczałe. One są trochę zeszły z osi, ale nadal zachowują liniowe zasadzenia, nadal pokazują kształt tych kwadratów, znaczy, że można je zacząć ratować. I to był właśnie ten impuls, zaczynamy robić coś przy ogrodach. Dziś widzicie Państwo 90, bo dwa niestety wypadły w międzyczasie, ale widzimy 90 starych drzew, drzew, które mają blisko, no przepraszam, 70, ponad 70 lat. One zostały pięknie przez naszych wykonawców tego ogrodu i pod nadzorem ogrodniczym pięknie jakby wpisane, uzupełnione. One zostały dosadzone innymi, ale też grabami. W związku z tym mamy w tym momencie odtworzone dwa. I teraz, żeby ogród nabrał kształtu symetrii, trzeba było po stronie tej południowej, tej wyciętej przez ślimak mostu Śląsko-Dąbrowskiego, zrobić iluzję. I ta iluzja się świetnie udała. Oś poprzeczna, która przebiega pomiędzy dwoma starymi boskietami, kończy się po obu stronach pięknymi wazami kamiennymi, zresztą również ściśle odtworzonymi według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. W Przegorzałach w Krakowie są oryginały takich waz, które on sam zaprojektował i my na podstawie tamtej wazy odtworzyliśmy przepiękne wazy w całym ogrodzie. Mamy oś poprzeczną. Na osi poprzecznej mamy kwiaty. My jedyny element piękny, kolorowy. Trzy razy będziemy zmieniać te kwiaty w ciągu roku. Wgłębnik, który zaprojektował. Wgłębnik to jest taki może trochę dziwny wyraz, którego mało kto wie, ale to jest po prostu zagłębienie w stylu basenu, ale z trawą na dnie. Otoczone takim półkolistym... Wgłębnik. Otóż otoczony jest od strony wschodniej takim jakby amfiteatralnym fragmentem schodów, na których można po prostu usiąść albo stanąć i obserwować. Dziś mamy świetny przykład. Po drugiej stronie tegoż wgłębnika umieszczona estrada z dzisiejszymi atrakcjami dnia otwarcia i pięknie wpisany w ten wgłębnik widownia. Po prostu ludzie sobie leżą spokojnie na trawie i zwiedzają. Zapraszamy wszystkich do zamku, bo warto to zobaczyć, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Pan inżynier obiecywał nam, że może bez końca opowiadać o ogrodach i w ogóle o zamku i to jest prawda, mogłybyśmy też godzinami słuchać. Zachęcamy zatem, aby tu przychodzić, bo można, prawda, znaleźć tutaj osoby gotowe do pomocy. Widziałam takich wolontariuszy w koszulkach, do których można podchodzić, zadawać pytania i w związku z tym sięgać po część chociaż tej wiedzy. Tak? Tak. Patrzysz się na mnie, kiwasz głową, nie wiem, czy cały czas o wgłębniku myślisz? Ja myślę o wgłębniku i staram się go odnaleźć w tej przestrzeni, bo jesteśmy tutaj zakryte takim pięknym szpalerem zieleni. Panie Sławomirze, dziękujemy bardzo. Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie, był naszym gościem, a my teraz... Było mi bardzo miło, wspominał dziękuję. Pan o iluzji, a teraz to jest fakt, możemy oglądać Zamek Królewski, pod nim Górny Ogród, Arkady Kubickiego i w końcu pięknie otwarty dzisiaj Ogród Dolny. I dołączyć do tego muzykę. Bardzo dziękuję. Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Judeo Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. In the big bang magic, I got to decide I was never gonna get ahead, cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest weather feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. I threw the pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Ciekawa jestem, czy ten inteligencki zespół, jakim jest Vampire Weekend, bo to tacy dobrze wykształceni młodzi ludzie, wiedzą, co to jest wgłębnik. Myślę, że można byłoby o nich zapytać. Można byłoby tak, zapytać ich, ale nie wiem też, jak jest wgłębnik po angielsku. Sprawdzimy to potem. Tutaj w ogrodach, w Ogrodzie Dolnym też widzę spacerujących uczestników w czapeczkach Trójki, bo o tym nie powiedziałyśmy, że namiot, z którego nas nadajemy. No to jest oczywiście wstęp do przygody z Trójką. Gdyby ktoś zechciał zajrzeć, to może sprawdzić, jakie mamy do rozdania gadżety. Wracamy na nasze tory, czyli teraz to, co w tym tygodniu zwróciło szczególną uwagę. Zaczynasz ty. No tak, nie wiem, jak w głębniku sprawdziłaby się muzyka, o której teraz opowiem, bo chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na wytwórnię Outlines, która świetnie w Polsce radzi sobie z promowaniem i wydawaniem footworku. Footwork, gatunek, który powstał w Chicago na przełomie lat 80., 90. Chicago? Chicago! Świetnie sobie radzi teraz zresztą. I coraz lepiej. Ma wspaniałego reprezentanta, Pawła Dunajko, który wydał i wydaje właściwie za chwilę kolejną kompilację. Ta kompilacja nazywa się Grits, a Paweł Dunajko już najlepiej opowie o tym, o co chodzi. Mierzymy się z nową formułą. Wcześniej moje kasety były wydawane w seriach. Tym razem odchodzę od serii i skupiam się na jednym wydawnictwie, w którym staram się zawrzeć jak najwięcej wątków i takich potencjalności, jeśli chodzi o gatunki i o artystów. Dlatego Grits jest tutaj takimi seriami wydawniczymi w pigułce i możemy tam usłyszeć bardzo różnych artystów z różnych krajów. Jest dwóch artystów z Japonii, Sosman i Crazy Ken. Jest też dwóch artystów polskich, a w tom dyplomat i ostrowski. Jest też mieszkanka Chicago, ale pochodząca z Detroit, DJ Girl, i jest też z Quebecu w Kanadzie Automatyzm, który kończy stronę A takim przestrzennym uspokojeniem tej rozpędzonej kanonady. A strona B to jest dopiero lot. Tak, strona B to jest utwór, który w zasadzie zainspirował mnie też do przyjęcia pewnej formy wydawniczej, ponieważ moje kasety, właśnie serie wydawnicze, są nagrywane na kasetach 20-minutowych, po 10 minut na każdą stronę, i ta długość czasu była zainspirowana właśnie utworem, który znajdzie się na Grease Crazy'ego Kenego, który trwa ponad 20 minut. Jest to rzecz niebywała, jeśli chodzi o taką długość czasu w formule footworkowej. Utwory są po 2-3 minuty maksymalnie. Tak, i to jest moje polecenie na dziś. Warto zapamiętać wytwórnia Outlines, Paweł Dunajko, który za nią stoi, i kompilacja Grids w całości footworkowa, ale pokazująca w bardzo dużej rozpiętości to, co w footworku się dzieje. Premiera 20 maja, ja gorąco zachęcam, żeby zajrzeć chociażby na Bandcamp, tam więcej poczytamy i o Outlines, i o samej płycie. Link odpowiedni u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. A ja chciałam teraz zabrać wszystkich do Gdańska, a tak naprawdę zaprosić na wydarzenia, które będą miały miejsce w Gdańsku, dokładnie w jego dzielnicy Wrzeszcz, za tydzień. Tutaj pojawił się już wątek II wojny światowej, to oczywiste w miejscu, w którym się znajdujemy, więc przypomnę tylko, że oczywiście przed nami w tym roku obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Może obchody to jest złe słowo, pamięć o tym tragicznym momencie, to oczywiście wiąże się z Gdańskiem. Także w tym roku przypada 20. rocznica przyznania Günterowi Grassowi Literackiej Nagrody Nobla, i po tym wprowadzeniu przeniesiemy się na spotkanie z Kubą Knerą. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się do Wrzeszcza. Dzisiaj Cię przedstawię jako przedstawiciela Fundacji Palma, a rozmawiać będziemy o Nocy Wrzeszcza. Kolejna odsłona tej Waszej inicjatywy już za tydzień. Poprzednia się udała, jak rozumiem, znakomicie. Tak, naszym zdaniem tak. Przyszło bardzo dużo ludzi. Około 6 tysięcy osób wzięło udział w różnych naszych wydarzeniach. To pokazało, że jest duże zainteresowanie działaniami związanymi z dzielnicą i z historią miasta. Trzeba cały czas wymyślać nowe rzeczy. Co zaplanowaliście na trzecią odsłonę Nocy Wrzeszcza? Czy macie jakiegoś głównego bohatera, jakąś główną myśl? To Oskar Macerach, bohater powieści Blaszany Bębenek Gintera Grassa, który jest naszym punktem wyjścia, żeby trochę pobębnić. Zaprosiliśmy 5 polskich perkusistów i perkusistki, żeby zagrali w ramach Nocy Wrzeszcza w różnych miejscach dzielnicy. Solowe koncerty. Za sprawą muzyki, ale też innych działań, warsztatów, wykładów, wystaw, chcemy cofnąć się do Gdańska międzywojennego, kiedy działa się akcja Blaszanego Bębenka, żeby trochę przywołać tamten klimat, tamtą złożoność tego miejsca, ludzi, którzy tu mieszkali, tak jak właśnie Oskar się czasem buntowali, grając na bębenku. To bębnienie zapowiada się fantastycznie, ale jak zawsze jest jeszcze więcej, bo są i warsztaty, i część rekreacyjna. Co jeszcze dodamy do tego, co już zostało powiedziane? Tak jak powiedziałem, głównym punktem programu są te koncerty solowe i później koncert wszystkich perkusistów razem. Natomiast po drodze we Wrzeszczu czeka nas dużo innych atrakcji. Wykłady, między innymi wykład Bartka Chacińskiego o Holgerze Czukaju z zespołu Ken, który również urodził się we Wrzeszczu i był sąsiadem Gintera Grassa. Wykłady o złożonej historii polskiej, niemieckiej, kaszubskiej i żydowskiej, o tym, co słyszymy w Blaszanym Bębenku. To poprowadzi redakcja magazynu Glissando. Ale również będą też wystawy, między innymi wystawa Ani Królikiewicz w Tajnej Galerii, inspirowana dla odmiany smakami z Gintera Grassa, czyli proszkiem musującym, którym zajadał się Oskar w dzieciństwie. Będą też warsztaty dla dzieci i młodzieży, z jednej strony spacer po wrzeszczu, z drugiej strony warsztaty dźwiękowe, żeby trochę przez pryzmat dźwięku poeksplorować teren Wrzeszcza. No i też zapraszamy na piknik, który współorganizujemy z Instytutem Kultury Miejskiej na terenie Garnizonu Kultury, gdzie będą warsztaty, taka właśnie przestrzeń rekreacyjna do spędzenia czasu i gdzie wieczorem odbędzie się koncert finałowy. To jeszcze przypomnij proszę, gdzie szukać informacji w sieci na temat Nocy Wrzeszcza, a może także na temat Fundacji Palma. Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę fpalma.pl, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, a wszystkie informacje o Nocy Wrzeszcza znajdują się pod adresem fpalma.pl/nocwrzeszcza. Bardzo Ci dziękuję. Kuba Knera był naszym gościem. Mam nadzieję, do zobaczenia na Wybrzeżu wkrótce. Tak jest. Zapraszam do Wrzeszcza. Na stronie polskieradio.pl/trójka informacje na temat Nocy Wrzeszcza także są dostępne. To zespół Bluszcz, nagranie Sorrentino i poprzez to skojarzenie filmowe wprawdzie przejdziemy do teatru. Jan Niebudek. Choć niektórzy fani fantasy czy science fiction wciąż uważają, że w teatrze raczej nie znajdą propozycji dla siebie, to coraz częściej zaczyna się to zmieniać, zwłaszcza kiedy mowa o twórcach młodszego pokolenia, którzy wychowali się na tym, co dziś jest podstawą popkultury. W polskim teatrze mieliśmy już zatem wątki z Gwiezdnych Wojen, na przykład u Krzysztofa Garbaczewskiego, mieliśmy Lovecrafta, Michał Borczuch, mieliśmy Wiedźmina w wersji teatralnej czy musicalowej. Co ciekawe, najczęściej twórcy wyciągali z tych kanonicznych dzieł ich uniwersalną esencję i okazywało się najczęściej, że historie te są w gruncie rzeczy prostymi opowieściami o walce dobra ze złem. Teraz pora na Hobbita. Dziś wieczorem w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku premiera spektaklu, do którego prawa udało się zdobyć po bardzo długich staraniach. Opowieść o przyjaźni oraz współpracy często diametralnie różnych nacji, które potrafią się zjednoczyć przeciwko złu. Tak o spektaklu piszą twórcy. Reżyseruje go Grzegorz Suski. Ten spektakl w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. W Teatrze Ateneum w Warszawie młoda obsada i temat. Kraj pogrążony w zarazie i inspektor, który przybywa na jedną z farm w poszukiwaniu lisów, które mają być odpowiedzialne za rozprzestrzenianie zarazy. Oto w skrócie Łowca, najnowsza premiera Teatru Ateneum autorstwa Dawn King. Mówi grająca w spektaklu Emilia Komarnicka-Klinstra. To jest taki tekst, który w bardzo poetycki sposób opowiada o rzeczywistości i na pierwszy rzut ucha wydawało się, że to są czasy, które nas nie dotyczą, że kontrola nie jest tak oczywista, ale ten tekst zadaje podstawowe pytanie, które pewnie każdy z nas sobie zadaje, to znaczy czy istnieje tak zwana wolność jednostki wobec systemu, czy jednostka ma w ogóle jakąkolwiek szansę wygrać z tym potworem. My nie dajemy odpowiedzi i myślę, że każdy z nas sobie zadaje te pytania i z jednej strony publiczność, która ma powiedzmy 50 czy 60 plus, która będzie tutaj siedziała, może pamiętać te czasy, kiedy patrzyła na swojego męża albo przyjaciela i zastanawiała się, czy ja tobie jeszcze mogę zaufać. Nie, niby tego nie przeżyłam, ale w moim DNA to jest. I teraz gdyby się mocniej zastanowić, to czy ta kontrola nie jest jeszcze większa teraz? To znaczy, czy te nasze wszystkie portale społecznościowe, na których się uzewnętrzniamy, to czy to nie jest bardziej Oczywiście w białych rękawiczkach i nie wprost, ale czy to nie jest większe? Czy nie jesteśmy bardziej zniewoleni? Czy nie jesteśmy bardziej zmanipulowani? Bo wtedy wiedzieliśmy wobec czego się, znaczy oni wiedzieli, wobec czego się buntować, że my tu jesteśmy, chcemy być wolni, a tu jest system, który nam na tę wolność nie pozwala i stawiamy opór. A czy teraz nie jest tak, że jesteśmy manipulowani niejednokrotnie podświadomie? Czy wszyscy skasowaliście sobie Instagram przed rozpoczęciem pracy albo w trakcie? No właśnie nie, wiesz, bo na Instagramie reklamujemy ten spektakl. I to jest ten pad naszych czasów. Przeszukałem gdzieś cały dom i obejście, kiedy was miałem, ale nie masz prawa. Wręcz przeciwnie, mam specjalne zezwolenie na przeszukanie własności każdego, kogo uznam podejrzanym. Ja po prostu Ja zapomniałam, zupełnie zapomniałam, że ona tam jest. Miałaś ten sweter na sobie w zeszłym tygodniu i zapomniałaś, że ulotka jest nadal w kieszeni. Tak. To wszystko jest przenośnią, to znaczy na farmie, to znaczy bardziej opowiadałabym o styku kultury z naturą i jak to wpływa. Czy natura potrzebuje kultury i czy kultura potrzebuje natury i jak to się styka, to kto jest silniejszy i kto kogo potrafi stłamsić. Ta farma jest raczej obrazem czegoś, co stawia rzeczy we właściwej perspektywie, to znaczy z naturą nie możemy dyskutować. Nie? Choćbyśmy, nie wiem, jak mieli zaawansowane technologie, to ona i tak zrobi to, co będzie chciała ostatecznie zrobić. Na scenie także Olga Sarzyńska i Tomasz Szuchart. A na koniec jeszcze dziś o jednym wydarzeniu. Marta Malikowska to aktorka, którą całkiem niedawno oglądaliśmy w roli Paziny w Ślepnąc od świateł Krzysztofa Skoniecznego. Teraz Marta zaprasza na wieczór pod hasłem Mały Teatr. Cyklicznie odbywają się one w Big Book Cafe w Warszawie. Na spektakl czytanie performatywne, slam na podstawie książki Po trochu Weroniki Gogoli, której akcja dzieje się na Podkarpaciu, gdzie Malikowska się wychowała. Wydarzenie z muzyką na żywo odbędzie się dziś wieczorem w Big Book Cafe w Warszawie. To Jan Niebudek, a u nas na antenie teraz zespół Falls. Piosenki nie mają dzisiaj z nami zbyt dobrze. Zespół Falls, oczywiście z najnowszej płyty. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie zapełniają się publicznością. Można wejść także od strony Wisły. Ta brama jest otwarta od strony Wisłostrady. A my zrobimy jeszcze jeden skok w bok. Przeniesiemy się do Łodzi z Agnieszką Obszańską. Jaki jest sposób na dobre życie? Nie ma jednej recepty, ale podpowiedzi możemy szukać na zbliżającym się festiwalu Łódź Design, który dobre życie uczynił tegorocznym hasłem wywoławczym. Od 17 maja projektanci, architekci i artyści będą już na różne sposoby szukali odpowiedzi na pytanie, co nam daje poczucie szczęścia, bezpieczeństwa czy spokoju. A z nami już całkiem spokojni, choć przed festiwalem Aleksandra Kietla i Michał Piernikowski z Łódź Design. Jak to na festiwalu, raczej staramy się te pomysły na dobre życie prezentować i pokazywać i no dawać szansę właśnie naszym gościom, widzom, uczestnikom festiwalu na to, żeby sami zdecydowali, czym dla nich jest dobre życie. Choć nie ukrywam, że w tym roku festiwal trochę jednak będzie sugerował. Znaczy mówimy o tym, że żebyśmy w ogóle mogli wiedzieć dobre życie, to powinniśmy być świadomi tego, na przykład co kupujemy, jaki ma to wpływ na naszą przyrodę, na nasze otoczenie, ale też na przykład na społeczeństwo, w którym żyjemy. To wszystko ma jakiś ślad. Czy to ślad węglowy, czy to ślad materiał. materiałowy, czasami też społeczny, więc nie ma jednego przepisu na dobre życie, ale na pewno, żeby dobrze żyć, to trzeba żyć świadomie i chyba o tym właśnie na festiwalu. I temu podporządkowanych będzie wiele festiwalowych wydarzeń. Tegoroczny program jest bardzo obszerny, ale wybierzmy parę ścieżek, którymi będziemy mogli podążyć. Tak naprawdę to trochę chcemy tak przewrotnie w tym roku na festiwalu zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie projektowanie i produkowanie masowe to jest to, co nam daje dobre życie, więc zastanowimy się trochę nad rzemiosłem, nad tym, czy taki powrót ostatnio, chyba nawet można powiedzieć triumfalny rzemiosła, to tylko krótka moda, czy jednak taki właśnie wyraźny trend, a może nawet potrzeba. Ja podpowiem oczywiście, że naszym zdaniem to jest potrzeba, chociaż też niezwykle przyjemne jest to kupowanie i otaczanie się właśnie przedmiotami unikalnymi, rzemieślniczymi, takimi, w których po prostu widać rękę twórcy. Oprócz tego rzeczywiście jest to chyba coraz bardziej paląca potrzeba, bo wszyscy wiemy, że no, toniemy w śmieciach, toniemy w nadprodukcji, więc to jeden z takich istotniejszych punktów festiwalu. Uzupełnię to, o czym opowiadał Michał, bo wydaje mi się, że jedną wystawę, ekspozycję właściwie można potraktować lekko krytycznie, ale ona też stawia bardziej na pokazywanie tych pozytywnych rozwiązań. Mam tu na myśli ekoeksperymentarium, które pierwszy raz w takiej trochę okrojonej formie było prezentowane na szczycie klimatycznym w Katowicach. W tym roku w nowej odsłonie mamy projekt przygotowały taką przestrzeń edukacyjną dla rodzin z dziećmi, gdzie zaplanowały całe mieszkanie. I po jednej stronie mamy dobre przykłady w naszym mieszkaniu, a po drugiej stronie mamy złe przykłady. I taki kontrast, który pokazuje, że właściwie w wielu przypadkach to jest kwestia naszej dobrej woli, żebyśmy mogli oszczędzać zasoby ziemi, żebyśmy bardziej ekonomiczne i ergonomiczne życie mogli prowadzić. I myślę, że to będzie jedna z takich dobrych wskazówek bardzo. To edukacyjne ekoeksperymentarium. I biegnijmy dalej. To wspólny tutaj wystawie Miłosne Reżimy. To jest wystawa na pograniczu sztuki, właściwie bardziej niż samego designu użytkowego. To jest bardzo ciekawy projekt dwóch kuratorów, Adi Zafrana i Binerot. I w obrębie tej przestrzeni będzie można potestować różne zachowania związane z naszymi codziennymi emocjami. Z okazywaniem pozytywnych uczuć, z przytulaniem, z wysyłaniem buziaków, z witaniem słońca. I myślę, że to nam zwiedzającym pozwoli przypomnieć o tym, że warto pielęgnować takie stany ducha. Drugą taką wystawą, też nawiązując do tej eksploatacji zasobów ziemskich, to jest wystawa Zasoby, od materiałów do produktów. I tutaj kuratorka Agata Nowotny przygotowała świetną taką ścieżkę edukacyjną, pokazującą w dość kompleksowy sposób, jak od ziarenka piasku do już obiektu końcowego, jakie procesy to małe ziarenko przechodzi, żebyśmy właśnie mogli później cieszyć oko piękną porcelanową zastawą, czy jakimiś wyrobami szklanymi. I to nie jest wystawa krytyczna, ale ponownie myślę, że uświadamia nam, że powinniśmy jednak szanować przedmioty, którymi się otaczamy. I to nie jest tylko kwestia pieniędzy, które na nie przeznaczamy, ale też właśnie wartości w postaci tych zasobów, które zużywamy. A do tego jeszcze Archiblok. I tu o zasobach architektonicznych dyskusję poprowadzi Filip Springer. Do tego tradycyjnie już plebiscyt i wystawa Must Have oraz konkurs Make Me. To może jeszcze na koniec wystawa Słownik dobrych łodzianizmów, interpretują polscy ilustratorzy. To jest wspaniała wystawa. Galeria Miejska w Łodzi, dokładnie Adriana Michalska, kuratorka wystawy, zaprosiła 23, chyba jednych z najlepszych ilustratorów polskich, do tego, aby zilustrowali łodzianizmy, czyli takie słowa typowe dla naszego regionu. Część z nich znałam, ale znakomitej większości nie. I dlatego zapraszam Państwa, po pierwsze, do obejrzenia tej wystawy, po drugie, do glikowania nam. Glikujmy, czyli życzmy szczęścia. To oczywiście nie wszystko. Szczegóły festiwalu i cały program podejrzymy na www.łódźdesign.com. A Łódź Design w tym roku od 17 do 26 maja. Zapraszam. Informacje także na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Obszańska, wiele lat spędziła w Łodzi. Twoje ulubione łódzkie słowo? Glikować od dzisiaj. Od dzisiaj. Do usłyszenia po 14.